Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Herkese merhaba. İnsanın da hayvanın da kurban olmadığı, kavuşmalı, kucaklaşmalı böyle bayramlarımız olsun diyerek başlayalım programımıza. Destekçimiz Derya Altın Makas'a teşekkürlerimizle ve Feryal Kabil'e de teknik masadaki desteği için teşekkür edelim. Ve ben Derya Tolgay, diğer program arkadaşlarım Fahri Aral ve Gündüz Vassaf'la bu programı hazırladığımızı tekrar belirterek uzun zamandır ağırlamak istediğimiz konuğumuz Ermeni Edebiyatı Tarihçisi ve Aras Yayınları Ermenice Yayınlar Editörü Sevan Değirmenciyan bugün bizimle. Merhaba Sevan. Merhaba Derya, nasılsın? Çok çok iyiyim. Seninle olmak da çok güzel. Bu böyle bir bayram gününde senin anlatacaklarını heyecanla gerçekten bekliyorum, bekliyoruz. Umarım beklentisini karşılayabilirim. Buyurun. Şöyle yapalım. Senin anlatacaklarından da yola çıkarak görseller de var. Ve bunları da biz sosyal mecralarımızda paylaştık. Onları hemen ben belirteyim. Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter'dan bu hem fotoğrafları, görselleri hem de bilgilere ulaşabilirler. Ama bu daha devam edecek. Efendim, Sevan Değirmenciyan kimdir diye seni istersen kısacık takdim edeyim. Peki. 1976 İstanbul doğumlu, lisans ve doktora eğitimini Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladın. Aras Yayıncılık'ta Ermenince Yayınlar Editörü, Grant Dink Vakfı'nda da Ermenice eğitmeni olarak çalışıyorsun. Aynı zamanda Beyrut'ta Ermenice yayınlanan Pakin Edebiyat Dergisi yayın kurulu üyesisin. Doğma büyüme Kınalı Adalı ama eş durumunda 2019'da Büyükada'ya taşınıp orada yaşamaya başladınız. Ve de çok tebrik ediyorum. Bir küçük misafirimiz geldi adaya daha. Evet. Bir çocuğunuz oldu. Tebrikler. Çok teşekkürler. Evet. Sevan, konu başlığımızı sen seçtin. Dedin ki adanın edebiyatı. İzin verirsen senin sözlerinle bunu ben söyleyeyim. Çünkü her birimiz her ne kadar bir başka adaya gidip gelsek de mekanımız, evimiz aslında kendi adamız. Her birimiz diğer adayı kendi adamızdan gördüğümüz şekliyle yaşar algılarız. O yüzden çoğul yerine tekil olarak kullanmak istedim adayı dedin. Ya günümüzde kent kültürünün yayılıp böyle egemen olması ile adalılık kavramını yani böyle doğanın manikürlü hali, onu kontrol altına alan şehirler, işte yapay mekanlar inşa ederek hayatlarını o tarafta biçimlendirirken bizim için sanki mümkün hala, değil mi bu? Gerçi metaforik anlamda tabii ki sen bunu kullandın ama. Evet, tabii ki. Yani ada dediğiniz zaman aslında küçük deniz içinde toprak parçaları gibi duruyor ama oradaki tarih, oradaki insan tarihi özellikle uçsuz bucaksız bir derya adeta. Zaten konumuzda herhalde öyle olacak. Yani konuşacağız gerçi, fakat konuşabileceklerimizin ya da var olanın aslında bir damla sunmuş olacağız dinleyicilerimize ve tüm merak edenlere. Hı hı. Evet, evet. O zaman seni dinlemeye başlayalım. Ada olmak biraz da hani izole, yalnız olmayı da çağrıştırıyor falan. Yani bu adalı edebiyatçılar içinde hani konuşmuştuk. Kimi adada yazan, kimi adaları yazan, tercihleri farklı olan. Ve sen bizi 19. yüzyılın ikinci yarısına götürerek bir yolculuk başlangıcı yapıyoruz. Evet. Heyecanla dinliyoruz. Evet ve ben hani dediğin gibi adada yazan ve adayı yazan yazarlardan bahsedeceğiz. Edebiyattaki yerinden bahsedeceğiz ve Ermeni edebiyatı bağlamında düşündüğümüzde Batı Ermeni edebiyatı bağlamında ki merkezinde büyük ölçüde İstanbul var. Adaların, Prens Adaları'nın tuttuğu yer gerçekten çok büyük. Yani bir edebi mekan olarak, edebi üretim mekanı olarak ve edebiyat sahnesi olarak adalar her daim varlıklarını, mevcudiyetlerini hissettirmişler. Ben çok yeni bir isim başlamak istiyorum. Hani evet 19. yüzyıla ineceğiz fakat çok yeni bir isim. Armenui Terzian. Çünkü kendisi zannedersem adalı olup hani adada yaşayan ve adada vefat etmiş. Mezarı da adada bulunan önemli Cumhuriyet döneminin önemli kadın şairlerinden birim. Adada doğmuş, Nersesyan Okulu'nu, Kınalıada'daki Nersesyan Okulu'nu bitirmiş. Uzun yıllar Marmara Gazetesi'ne şiirleriyle şiirlerini yayınlamış, kitapları da var. Ve Armenui Terzian'ın evi ben çocukken çocukluk arkadaşım bir diğer çocukluk arkadaşım Ari ile ziyarette olmuştuk. Kilisenin Ermeni Kilisesi'nin karşı sokağında yaşardık. Çocuklu sokaktan ve Ermeni Patriği Mesop Mutafyan o dönem adalar ruhani önderiydi ve kendisine yardımcı olur, kış için odun gönderirdi ve derdi bize ki hadi Armenü Hanım'a odun taşıyın, götürün ve kendisi Mesop Mutafyan, Armenü Terzian için adanın matriyarkı derdi. Hani patriyarkı değil, patri değil, matriyidir o derdi. Bizden daha çok bu adada hak sahibidir derdi ve kendisine iyi bakmamız, gözümüz gibi bakmamız lazım derdi. Ve Armenü Terzian aslında ada O tarihindeki matriarkiyi açar mısın? matriyark, çünkü Ermenice'de patriklere badriyark deriz. Babaların başı yani kilise babalarının Evet. başı. Bu da kadınların başı olarak matriyark. Tamam. Öyle bir kelime oyunu. Evet. Ve Armenü Terzian Kınalıada'da yaşamış, önemli olaylara da tanıklık etmiş bir isimdi. Henüz çok küçükken 1918'de hani mütareke yıllarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kafkaslar'da kurulmuş Ermenistan Cumhuriyeti'nin delegasyonu Osmanlı hükümetiyle görüşmelere geldiğinde Ermeni adası olarak ta o dönemlerden insanların hafızasında yer etmiş, Kınalıada'yı da ziyaret etmişlerdir. Ve Armenü Terzian o dönemlere tanıklık etmiş, işte halktan halılar topladık, yerlere serdik, bayraklar açtık ve bu şekilde onların adaya geldiklerinde karşıladık diye de anlatırdı. Armenü Terzian 1992'de vefat etti ve dediğim gibi Kınalıada Ermeni mezarlığın gömüldü hatırladığım kadarıyla ve Mesop Mutafyan riyaset etmişti cenaze törenine. Armenü Terzian'ın çocukluk arkadaşı var. Ondan bahsedeyim. Sırpuy Hagopyan Hovagimyan adlı bir kadın. Kendisi de Adalı, 1897 doğumlu, İstanbul doğumlu, adada yaşamış, yazlıkçı olarak belki de adaya gelip gidiyordu. 1919'da evlenmiş Sırpuy Hagopyan. Fakat edebiyatımızdaki yeri çok önemli. Neden? Şair Matteos Zarifyan'ın önemli aşklarından biri, en önemli aşkı diyebilirim. Birçok şiirini Sırpuy Hagopyan'a adamış Matteos Zarifyan. Matteos Zarifyan çok genç yaşta hayatını kaybetmiş, veremden dolayı hayatını kaybetmiş. Ermeni edebiyatının, Osmanlı dönemi Ermeni edebiyatının son şairi olarak nitelendirilen birisi. Kendisinin çocukluğunu adada geçirdiğini her daim söyler. Kınalı'da. çocukluğunun geçtiğini, proti olarak bahsediyor, kınal olarak bahsediyor ve Sırpuy ile olan aşklarını devamlı anlatıyor kendi özellikle günlüklerinde. Ve Sırpuy kendisi de daha sonra vereceği röportajlarda bundan bahsedecek. Hani İstanbul'un bazı mekanlarıyla özdeşleşmiş yazarlar var. İşte Moda Yerya Demircibaşyan'la özdeşleşmişse der. Kınalıada'daki kaya bizim kayamız diye bahsediyor. O da Matteo Sarifyan'ın kayası olarak muhakkak edebiyat tarihinde yer edinmesi lazım. Bu kaya nerede? Bu kaya Korpi yokuşunda olduğunu Matteo Sarifyan söylüyor. Bu Korpi ailesine ait, İtalyan Korpi ailesine ait bir köşkün bulunduğu, hatta adalı bazı kişilerin anılarında adanın ilk buluşma yeri, adanın ilk diskosu olarak hatta tabir edilmiş bir mekan bu Korpi. Daha sonra Korpi ailesine biraz daha bahsedeceğim. Ve diyor Matteo Sarifyan bir gün oralarda gezinirken, Korpi yokuşunda gezinirken oradaki kayada ben çok sevdim. Orada oturduk ve her daim Sırpuy ile buluşmaları bu kayada olmuş. Matteo Sarifyan bir süre sonra Burgaz Adası'nda yaşamaya başlıyor. Ve Burgaz Adası'ndan Kınalı'ya, kendisi aynı zamanda sporcuydu, hem kürek çekerek kayıkla gidip geliyor veya bir kayıkçı eşliğinde Burgaz'dan Kınalı'ya geçiyor ve buna dair birçok şiiri var. Yüzerek. Yüzücü yani. Öyle bir tanıklığı yok fakat kayıkçıyla. Kayıkçı, işte kayıkçı, kayık kiralanıyormuş demek ki. Burgaz'dan kayığa binip Kınalı'ya geçiyor. Ve şöyle bir şiiri var, çevirmeye gayret ettim. Adamdan adasına giderim tekrar yavaşça. Her gün böyle yaparım, dalgalar kabarınca. Kayıkçının kayıkçısından bahsediyor, bir genç olduğunu, soluk yüzlü, çakmak gözleri olan ve nereye gittiğimi de bilmez diyor bu kayık. Ve aslında baktığınızda, mekanı tanımadığınızda bunu çok bir şiirsel bir imge olarak da algılayabilirsiniz. Hani adamdan adasına gidiyorum, bir kayıkçı var vesaire. Fakat bu tamamen gerçek olan bir imge, bir fotoğraf aslında. Matteo Sarifyan'ın aşkı maalesef kısa sürüyor ve 1919'da Sırpuy Hagopyan bir başkasıyla evleniyor. Matteo Sarifyan zaten verem ve o dönemde doktorunun da telkiniyle kendisi Büyükada'ya taşınıyor ailesiyle ve Büyükada'da da vefat ediyor. Çok enteresan, Büyükada'da Doktor Hıntıryan'ın mahiyeti altında ve biliyorsunuz Hıntıryan köşkü var ki Ermeni kilisesi olarak da kullanılmıştır bir süre. Böyle de bir Akildas Milas'ın bir tanıklığı var kitabında. Evet, ilk Ermeni kilisesi olarak benim de bildiğim, daha sonradan Doktor Hıntıryan'ın evi oluyor değil mi? Evet. Ben öyle biliyorum. Evet, ben de öyle okudum. Ve Hıntıryan'ın yazdığı reçeteler Matteo Sarifyan'ın arşivinde hala durur. Demek ki yani Büyükada'da Doktor Hıntıryan'ın gözetiminde bir iyileşme süreci, başarısız bir iyileşme süreci. Çünkü 1921 tarihinde yanlış hatırlamıyorsam Matteo Sarifyan vefat ediyor ve kendisini Büyükada'dan alıp Üsküdar'a götürüyorlar ve Üsküdar mezarlığında da Büyükada'da gömülmüyor. Evet. Gerçekten evet. Sen de söylediğinde ben baktığımda oldukça kendisi hakkında çok fotoğraf, görsel var. Çok sağlıklı, sporcu, oldukça yakışıklı. Yani doğru. Bir şair. Hani bilgimiz olmadan baksak hafif de bir melankolik görüntüsü de var. Şair mi diyebileceğimiz bir kişi gerçekten. Aslında çok ilginç, kendi şairlik hayatına hastalandıktan sonra başlıyor. Hani hastalık öncesinde tabii yazarlığa meyli var, günlükleri var. Bu hasta olmadan önce hani günlük tutuyor. Zaten fakat hastalandıktan sonra şair yönü ortaya çıkıyor ve tüm kitapları, zaten 2-3 kitabı var. Hasta olduğu dönemde yayınlanıyor ve edebiyat çevrelerinde çok büyük heyecan ve coşku yaratıyor o dönemde. Ve o dönemde Matteo Sarifyan hakkında en önemli yazılar yazan bir başka şair var. Vahan Tekeyan. Vahan Tekeyan 1878, yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul doğumlu Kayserili bir ailenin evladı olarak Üsküdar'da doğuyor. Ve Vahan Tekeyan'ın Kınalı'yla bağı var. Çünkü çocukluğu teyzesinden dolayı, teyzesinin bir evi olduğu için Kınalı'da geçiyor. Ve kendi anılarında Vahan Tekeyan, benim iki cennetim vardı diyor çocukken. Kendisini bu yaşlı olduğu dönemde Mısır'da yaşarken, artık Türkiye'de değildi, orada hatıralarını yazmış ve çok hüzünlü. Ve iki cennetim vardı, bu iki cennet de deniz kıyısındaydı. Biri Hisar dibiydi, Kumkapı civarında, ve diğeri de diyor Kınalı Adası'ydı ve Kınalı'daydı ve ben Kınalı Adada teyzemin evine giderdim. İç içe geçmiş üç bahçeden oluşan bir konaktı ve hani gözümü kapadığımda diyor, şu an Mısır'dayken adaya giden vapuru hatırlıyorum, adanın denizini, iskelesini ve sahilde olan beyaz çakıl taşlarını, ve onlar bir şarkı gibi kendi melodileri olurdu bu çakıl taşlarının. Kınalılar çok iyi bilecektir bu sesi. Bilmiyorum artık var mı, fakat bizim çocukluğumuzda hala vardı. Ve kendisi, tekrar Korpi'ye bağlanacak olsak, ve diyor Kınalı'ya geldiğimizde sadece bir kişinin faytonu vardı. O da Monsieur Korpi'nin faytonuydu. Ve hani onu görürdük diyor, diğer herkes yürüyerek. Ve hani anladığım kadarıyla Vahan Tekyan'ın evi Akasya Caddesi üzerinde. Fakat hani iskeleden sağa doğru çıktığımız tarafı değil Akasya'nın. O kısa bir kuyruğu da vardı sol tarafa doğru. Bu namı diğer Serap'ın kahvesi olarak Hrant Dink Parkı'nın arkasına düşen Kaykane'nin sokağının oralarında olması gerekir bu ev. Ve kendisi aslında hani orada bir kayık iskelesi olduğundan, Tekirdağ'dan yelkenlilerle karpuzların getirilip satıldığından bahsediyor. Anısında çok enteresan, Kudüs Patriği'nin Yerem Yesayi'nin adaya geldiğini ve denize girdiğini, ve kendisi çok şaşırmış, nasıl bir patrik, hani çırılçıplak mayoyla denize girer, çok şaşırmıştık diyor çocukken. Ve Meryem Ana yurtusunu tasvir ediyor. Bu çok ilginç. Kınalıada'da bugün bile Meryem Ana yurtusu, ki Ağustos'un ikinci haftası kutlanır, 15 Ağustos civarı, Meryem Ana yurtusu Kınalıada Kilisesi'nin adeta günüydü ve gecesinden şenlikler olurdu. Havai fişekler atılırdı, bir oryantal bir orkestra çalardı, karagöz oynatılırdı ve hayatının ilk karagözünü Kınalıada'da gördüğünü anlatıyor yıllar sonra. Ve yıllar sonra tekrar hani 17-18 sene sonra bir ara yine Kınalı'ya geliyor. Bu sefer Şahap Otel'de kalıyor. Teyzesinin evi satılmış. Biraz hüzünleniyor. Bu Çok anlattığı... görkemli bir yapı değil mi Şahap Otel'de o Evet, zaman? tabii bugüne kadar var. Bu da bir hatıra. Ama bugün ne kadar kaldığı haliyle peki eskisiyle de bir alakası yok gibi Sevan, bilmiyorum ne Evet, dersin? evet, evet. Ama sadece Fotoğraflara galiba. bakınca Evet, tabii. İşte eser var yok. mı? Var. O Var. dediğimiz Evet. yapılardan biri. O yıllara gelmişken ben tekrar aynı yıllar, hani 1889'da Vahan Tekeyan bu anılarını anlatıyor. Çünkü babamın öldüğü yıldı diyor. Babamın öldüğü yıl beni diyor adada tuttular. Annem, ailemin diğer fertlerim cenaze törenine gittiler. Beni götürmediler. Çocuktum henüz diyor ve ben adada kaldım diyor babam öldüğü zaman. 1889 yılı bu. Tam o yıl, 1889 yılından Kirkor Zohrab, Meclis-i Mebusan üyesi, ünlü hukukçu, ve aynı zamanda yazar. 1889 yılında Armenisa novellasını yazıyor. Hayat Olduğu Gibi kitabında da bu novella yayınlanıyor daha sonra. Çok ilginç bir aşk hikayesi var burada. Genç biri bir kadın görür ve bu kadının kim olduğu yolunda işte bir araştırma yapar. Her gün diyor gelirdi ve Anastaş'ın kafesinde otururmuş bu kadın. Ve onun hakkında bilinen tek şey vardı diyor köyde. Rum köyü olduğunu söylüyor Heybeli'nin. Ermeni oldu. Armenisa derlerdi kendisine. Çünkü kimse ne adını bilirdi ne sanını bilirdi. Ve daha sonra anlıyoruz ki 50'li yaşlarında bir adamın metresi aslında. Ve adam da haftada 2-3 gelip adada kalıyor. Ve izini sürüyor bu kadının. Ve her hafta pazar günleri Büyükada'ya gittiğini görüyor. Takip ettiğinde Büyükada'da Ermeni Katolik Kilisesi olduğunu ve bu kadının da bu Katolik Kilisesi'ni ziyaret ettiğini, her pazar ayine katıldığını görüyor ve kadınla orada bir münasebet kuruyor Kirkor Zohrab'ın kahramanı ve kendisini de Katolik olarak lanse ediyor. Ben de Katolik'im ve böylece bir arkadaşlık başlıyor aralarında. Fakat bir gün Heybeli Adada otururlarken birden Ermeni papazı, Ortodoks o kadim kilisenin papazını görüyor. Diyor unutma diyor önümüzdeki hafta kınalıya gelmeniz lazım ailecek. Çünkü diyor komünyon almadınız uzun bir süredir, komünyon almanız lazım. Ve oradan bu gencin söylediği yalan ortaya çıkıyor. Melisa sen Katolik değil miydin? Sen niye bana yalan söyledin? Vesaire. Ah diyor biz o papazı nereden gördük o gün orada? İşte burada da adalar arasında aslında Büyükada'nın işte Ermeni Katolik Kilisesi olduğu, Kınalı'da Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin olduğu ve Heybeli'nin bir arada kalıp insanların ibadetleri için farklı adalara gittiğini buradan görüyoruz. Ben fotoğraflardan paylaştığımız için süremiz de azalıyor. Sibil'den bahsetmek istiyorum. Sibil Hrant Asadur'un eşi. Evet. Hrant Asadur Kirkor Zohrab'ın çok yakın arkadaşıydı ve kendisiyle beraber Zabel Asadur'un da olduğu bir ekiple bir dergi de yayınlamışlardı 19. yüzyılın sonlarında. Ve Sibil ile Hrant Asadur 1912 yılının yazının Kınalıada'da geçirirler. O yıl hatta Sibil çok güzel bir şiiri var. Denize Karşı adlı. O şiirini Kınalıada'da yazar. Ve Hrant Asadur anılarında anlatır. Her gün jardene yürüdüklerini Kınalıada'da bugün dahi bu jarden olarak geçiyor. Ve diğer adaları seyrettikleri ne kadar güzel bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor. Ve daha sonra bu adaya gitme gelme devamlı oluyor fakat 1920'den 1932'ye vefatına kadar adada yaşamaya başlıyor ve Derunyanların evi olarak tarihte yer bulan bir dönem hatta Ermeni okulu olarak da işlev gören Derunyan ailesinin fakat daha sonra devlete geçen 1918'de 1919'da Hovagim Garabetyan adlı bir Ermeninin satın aldığı bir evde ki bu ev 2000'lerin sonunda 2008-2009'du yandı maalesef. Sibil orada yaşıyor ve aslında çok önemli Sibil Adine Dadıryan başka bir önemli Cumhuriyet dönemi yazarlarından kadın yazarlarından biri ve romancı kendi anılarından Esayan Okulu'ndan nasıl çıkıp adaya geldiklerini adanın balkonunda bu evde Akasya Caddesi'nde bu. Evet, biz bir gezimizde Kınalıada hafıza turunda fotoğraflamıştık evi de. Evet, burada evet. Kendisi bir koltuğa oturup nasıl balkonda ders yaptıklarını ve direkt o balkondan denizin görüldüğünü vesaire anlatır Adine Dadıryan kendi anılarından. Belli ki o önündeki bu Hrant Dink Parkı'nın yanındaki binalar yoktu ve direkt denizle iç içeydi orada yaşayan insanlar. Evet böyle hani süremizin de sonuna geldik evet. Sanırım. Yani birkaç dakikamız kaldı. Önümüzdeki hafta sanırım devam edeceğiz. Ben önümüzdeki hafta biraz Munsuri'den bahsedeceğim. Antan Özel çok önemli adalı ondan bahsetmeye gayret edeceğim. Daha yeni döneme Zaven geleceğiz. Biberyan tabii Zaven Biberyan'dan muhakkak mutlaka. bahsedeceğiz. Dediğim gibi konuşacak çok şey var. Ancak Evet, o Zabel kadarını. Asadur'dan da esasında çok bahsetmemiz gerekiyordu. Feminist, aktivist, kadın hakları savunuculuğu açısından büyük Osmanlı içinde öncü, değil mi? Evet. Ya vakit yetmiyor. Yani bir iki dakikamız var ama şimdi bu kadar bir bilgiden sonra şöyle sormak istiyorum. Neden bu doğup büyüdüğümüz bu topraklarda çağdaşı edebiyatçılar kadar anılmıyor anlattığın bu edebiyatçılar, şairler, Aslında tabii yazarlar? hani Cumhuriyet dönemindeki tekleştirme politikaları muhakkak çok büyük etkisi var. Dilin ulaşılmaz olduğu, fakat bu bence bir mazeret değil. Çünkü belediye eğer isterse veya kamu diyelim, kamu yönetiminde bulunan birimler isteseler bunları gayet net bir şekilde hani sokak isimleri olarak görünür kılınabilir veya bir hafıza mekanı yaratılarak bir hatıra plaketi çakılarak tüm bu evlerin Evet, üzerine. burada senin lafını kesmek istiyorum. Evet. Çünkü bu Zabel Çok doğru. Asadur'un plaket konulmasında da bahsetmiştin. O Evet. plaket 3 kere mi konuluyor, 3 kere mi Öyle. Evet, sürtülüyor? iki Yani üç kere koyuldu ve maalesef 1903'ten, 2-3 pardon, kere de çakıldı. 2003'ten 4'ten itibaren sanırım, değil mi? Yani Evet. oldukça sıkıntılı bir şey. Yani belediyeler istese, bilmem neler istese falan diyoruz ama devamlı da bir hafıza kırımı, unutturma da var bir taraftan. Evet, evet. Belki Aras'ın yaptığı iş, sizin yaptığınız iş bu anlamda çok çok kıymetli. Hem duyulmasını hem tekrar hatırlamamızı da sağlıyor, değil mi? Aras bu Kesinlikle konuda. ve şu da var ki hani bizim adresimiz belli. Hani insanların Kınalıada'nın hafızası konusunda bilenler, kitaplar hepsi var. Yeter ki hani güzel insanlar diyelim gelip fırsat versinler ki biz burada yaptığımız gibi anlatabilelim. Adaların hafızasını sadece Evet. adaların değil aynı zamanda İstanbul'un farklı mahallelerinin çoklu bir bakış açısıyla hani sadece Ermeniler değil aynı zamanda Rumların, Yahudilerin ve diğer halkların anlatabilirim ve görelim. Evet. Evet. Bu arada haberi de verelim. Senin bir kitap hazırlığın var. Yakın zamanda hem de ada edebiyatçıları ile ilgili bir çıtlatalım. Evet. Siz önümüzdeki hafta Fahri ile beraber yapacaksınız programı. Evet. Tahmin ediyorum öyle gelişecek. Buradan bu haberi de devam ettiririz. Konuğumuz da yakın tarihe doğru yolculuğumuz devam edecek efendim. Konuğumuz Sevan Değirmenciyendi. Sevan, çok teşekkür ediyoruz. Ben Bir çok bayram teşekkür ediyorum. günü yani çok güzel bir programdı. Emeğine ağzına sağlık. Sağ ol, Çok var ol. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tüm dinleyicilerimizin de bayramı kutlu olsun diyelim. Nice Olsun. yıllara diyelim. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Mazsar.